99 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 31 maja, 8 Wytykala, czyli serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Lekarze z Wrocławia apelują o pomoc. Błagam Państwa o pomoc. No nie chcę być złym prorokiem, ale życie dzieci niektórych będzie zagrożone. Jeżeli zamknięty zostanie oddział pediatryczny Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jan S. podejrzewany o zlecenie zabójstwa kilku osób, wśród nich ministra sprawiedliwości, może zostać zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W serwisie Trójki także o tym, jak Warszawa chce odzyskać część pieniędzy od dłużników mieszkaniowych. Dramatyczny apel lekarzy z wrocławskiej kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej. Jeśli nie znajdą się pielęgniarki albo ratownicy medyczni chcący tam pracować, oddział pediatryczny trzeba będzie zamknąć. Szefowa kliniki profesor Alicja Chybicka o pomoc zaapelowała m.in. w mediach społecznościowych. Po apelu zgłosiły się już pierwsze osoby, ale to wciąż za mało. Błagam Państwa o pomoc po raz kolejny, bo to nie jest po raz pierwszy. Ja wiem, że każdy gdzieś pracuje, że jest brak personelu, ale naprawdę przy braku personelu i zamknięciu oddziału, no nie chcę być złym prorokiem, ale życie dzieci niektórych będzie zagrożone. Na oddziale nazywanym przylądkiem nadziei leżą dzieci po przeszczepach i chore na raka. Na razie udało się ułożyć grafik do środy, a pielęgniarki na tym oddziale i tak mają miesięcznie w sumie około 2,5 tysiąca nadgodzin. W tej chwili brakuje 12 pielęgniarek, mówi profesor Bernarda Kazanowska. Nie wyobrażam sobie zamknięcia tego oddziału, nie chcę tego zrobić, będę walczyć do ostatniej kropli krwi tak zwanej, dlatego że to jest tragedia dla pacjentów. My musimy wszystkimi sposobami zrobić tak, żeby jednak ten oddział działał. Zamknięcie oddziału pediatrycznego wydłuży kolejkę dzieci czekających na chemioterapię oraz inne zabiegi ratujące życie. Dyrekcja szpitala oferuje pracę pielęgniarkom choćby od jutra na umowę stałą, zlecenie czy na kontrakt. Wrocławski sąd wystawił europejski nakaz aresztowania mężczyzny, który jest podejrzewany o zlecenie zabójstwa kilku osób, wśród nich ministra sprawiedliwości. Miał za to zaoferować 100 tysięcy złotych. Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, mówi, że zamordowany miał być także jeden z wrocławskich prokuratorów prowadzących sprawę mafii handlującej dopalaczami. Jest on podejrzewany o podżeganie do dokonania zabójstw kilku osób. Jeżeli chodzi o podżeganie dokonania zabójstwa, to jednym z pokrzywdzonych jest właśnie minister sprawiedliwości. Prokuratura informuje, że dla dobra śledztwa szczegóły nie są ujawniane. Mężczyzna, za którym wystawiono list gończy, prawdopodobnie przebywa w Holandii. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przypomina, że Sejm znowelizował w sierpniu ubiegłego roku ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, która podwyższa kary za produkcję i handel niedozwolonymi substancjami. Do wydania zlecenia zabójstwa miało dojść jesienią. To jest przełom, że te przepisy weszły w życie. Stąd desperacja bandyty, który miesięcznie w Polsce zarabiał kwoty sięgające blisko miliona złotych, a handlował też na dużą skalę poza krajem wedle ustaleń policji. My działamy. To wywołuje frustrację, czasami złość, wręcz szaleńczą desperację bandytów. O czym świadczy to zlecenie. Według medialnych informacji o sprawie opowiedział śledczym człowiek wynajęty do zabójstwa, gdy został złapany podczas akcji przeciwko handlującej dopalaczami zorganizowanej grupie przestępczej, w której działał Jan S. Rada Warszawy przyjęła program oddłużeniowy dla czynszowych lokali komunalnych i socjalnych. Dzięki niemu możliwe będzie częściowe umorzenie zadłużenia. Osoba, która jednorazowo zapłaci 40% zadłużenia i przez 4 lata będzie płaciła regularnie czynsz, będzie miała umorzony 60% długu. Możliwe będą też płatności w ratach, mówi Magdalena Młochowska ze Stołecznego Ratusza. To narzędzie w połączeniu z innymi narzędziami, którymi dysponuje miasto, takimi jak obniżki czynszów, jak możliwość zamiany lokalu, jak możliwość odpracowania długu, czy możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego czy energetycznego, mam nadzieję, że docelowo sprawi, że naprawdę problem dłużników będzie problemem niewielkim w mieście. Według danych warszawskiego ratusza dług czynszowy wobec miasta ma ponad 25 tysięcy osób. Donald Trump uderza w Meksyk. Zapowiedział wprowadzenie 5-procentowych ceł na import z tego kraju w związku z napływem nielegalnych imigrantów. Prezydent ostrzegł, że będzie podnosił stawki celne, dopóki fala imigracji nie ustanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump od dawna zarzucał meksykańskim władzom, że robią zbyt mało, by powstrzymać migrację do Stanów Zjednoczonych. Groził nawet całkowitym zamknięciem granicy. Wczoraj ogłosił na Twitterze, że ukaże Meksyk cłami na importowane z tego kraju produkty. 10 czerwca Stany Zjednoczone wprowadzą 5% stawki celne na wszystkie produkty z Meksyku, aż nielegalna migracja do naszego kraju ustanie, napisał na Twitterze. Prezydent USA zapowiedział, że stawki celne będą podnoszone do czasu znalezienia recepty na problem nielegalnej imigracji. Donald Trump zapowiedział, że jeśli Meksyk nie podejmie efektywnych kroków, to 1 lipca podniesie cła do 10%, 1 sierpnia do 15%, 1 września do 20%, a 1 października do 25%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 8.30. Krzysztof Łaniewski, a pan już był dzisiaj. No zdarzyło mi się. No to pan jest obowiązkowym redaktorem. Godne to pochwały. To tak jak pan. Meldujemy się z rana w piątek. Oczywiście. I zaczynamy. Iga Świątek sprawiła sobie świetny prezent na 18 urodziny. W dorosłe życie wkracza dziś. Wczoraj do 3-0 ograła 16 rakietę świata Chinkę Wang i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Byłam za bardzo przestraszona, że ucieknie mi koncentracja, żeby myśleć o czymkolwiek innym niż właśnie moje zadania, które sobie wyznaczyłam. Lapidarnie o wczorajszym meczu mówiła nasza młoda tenisistka. Teraz czekają spotkanie z mistrzynią olimpijską z Rio, portorykanką Moniką Puig. Niestety z French Open pożegnała się Magda Linet, pożegnała się z klasą. Napsuła krwi broniącej tytułu Rumunce Simonie Halep. Przegrała 4-6, 7-5 i 3-6. Wygrał dla równowagi Łukasz Kubot, oczywiście z Marcelo Melo. W trzech setach pokonali w turnieju deblowym Nowozelandczyka Daniela i Holendra Kolhoffa. Po tenisie siatkówka i znakomita seria naszych pań w Lidze Narodów. Właśnie wygrały po raz piąty z rzędu, tym razem 3-1 w Apeldoorn z Holenderkami, z czego cieszy się przyjmująca Martyna Greiber. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, jakie to będą zespoły, że będzie to nie lada wyczyn, żeby wygrać i ugrać tutaj przede wszystkim 8 punktów, tak jak teraz nam się to udało. Natomiast no jednak zrobiliśmy to i pokonaliśmy bardzo mocne zespoły. Kibicom siatkówki przypomnę, że dziś startują rozgrywki Ligi Narodów Panów. Nasi grają na początek z Australią, potem z Amerykanami i na zakończenie w turnieju w Katowicach z Brazylią. Wiele wskazuje na to, że nasi młodzi piłkarze w 1/8 finału Mundialu do lat 20 spotkają się z Włochami. Z kolei wydarzeniem wczorajszych meczów była wygrana Norwegów z Hondurasem w rozmiarze 12-0. Aż 9 goli strzelił Erling Braut Haaland. Może warto zapamiętać to nazwisko. Kibice koszykówki powinni z kolei utrwalić sobie dane osobowe niejakiego Pascala Siakama. To on poprowadził do wygranej Toronto Raptors. W pierwszym meczu finałowym w lidze NBA rzucił 32 punkty. Pomógł w niespodziewanej wygranej Raptors 119-108 z broniącymi tytułu Golden State Warriors i tak skomentował wygraną swojej drużyny. To niesamowite. Rywalizują ze sobą dwa najlepsze zespoły w NBA. Po pierwszym meczu tym bardziej wiemy, co mamy robić w następnym. A kolejne spotkanie finałowe też w Kanadzie, potem rywalizacja przeniesie się do Kalifornii. Do Sztokholmu zjechali najlepsi lekkoatleci świata, żeby pokazać się publiczności w mityngu Diamentowej Ligi. Z naszego punktu widzenia ważne były dwa występy. Piotr Lisek był drugi w konkursie skoku o tyczce, skoczył 5 metrów i 60 centymetrów. Trzecie miejsce w biegu na 800 metrów zajął Marcin Lewandowski, jego czas to minuta 46 sekund i 79 setnych. Z kolei Konrad Bukowiecki zamachnął się na 21 metrów i 70 centymetrów i wygrał konkurs pchnięcia kulą w austriackim Sankt Pölten, przy okazji świętując najlepszy wynik w karierze na otwartym stadionie. Jeszcze dwa kółka. Włoch Damiano Cima wygrał 18 etap Giro d'Italia. Liderem pozostaje Ekwadorczyk Richard Carapaz. Rafał Majka w klasyfikacji generalnej na miejscu 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie słońce u nas za oknem. Dziś ma być w ogóle w kraju pogodnie, ale będzie się też chmurzyć na północy i zachodzie kraju. Na południu Małopolski, Podkarpacia możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura dosyć dobra, najniższa na wybrzeżu i terenie podgórskim, właśnie na terenach podgórskich, tam od 16 do 20 stopni. Ale poza tym w Olsztynie, Lublinie, Krakowie i Krośnie 20, w Łodzi, Szczecinie i Łomży, tak, Łomży 21, z kolei w Warszawie i w Grudziądzu 22,

Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać, kurka siwa, nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt wybrany telewizor QLED marki Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej i lider Koalicji Europejskiej. Dzień dobry pani. Ale właśnie to nie jestem pewna, czy lider Koalicji Europejskiej, bo czy Koalicja Europejska istnieje? Dzień dobry jeszcze raz. Po pierwsze, jeśli pani redaktor pozwoli, chciałem jeszcze serdecznie podziękować za głosy, które otrzymała Koalicja Europejska właśnie w tych ostatnich wyborach w niedzielę. To jest wielki wynik i bardzo go szanujemy. Ale lepiej, żeby był większy. Ale 5 milionów 300 tysięcy głosów, to przyzna pani bardzo, bardzo dobry wynik, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję. Czy Koalicja Europejska istnieje? Pytam o to dlatego, że Władysław Kosiniak-Kamysz dzień po powiedział, że to był taki projekt na wybory europejskie, więc już nie ma Koalicji Europejskiej. Podobnie jak z Koalicją Obywatelską, którą budowaliśmy na wybory samorządowe, ta była zbudowana, dedykowana wyborom do Parlamentu Europejskiego, to jest jasne. Natomiast sam sens koalicji, współpracy partii opozycyjnych, środowisk politycznych, które są w opozycji, ma sens i będziemy go, jestem przekonany, kontynuować, bo nie ma alternatywy dla zjednoczonej opozycji. Ścisłej? W takiej formule, która musi doprowadzić, w moim przekonaniu, do zbudowania wspólnego komitetu wyborczego w wyborach październikowych do parlamentu. Absolutnie tak. Nie ma alternatywy dla współpracującej, budującej wspólny program, prowadzącą wspólną kampanię opozycji. Jeżeli te głosy, i to widzieliśmy tutaj, 38,5%, to jest wynik, który żadna partia osobno nie osiągnęłaby, nie zbliżyłaby się więcej. No dobrze, poszczególna platforma, suma poszczególnych ugrupowań byłaby mniejsza. Platforma miała więcej europosłów w poprzedniej kadencji, o wiele więcej, natomiast PSL miało też więcej, o jednego posła, ale SLD mogłoby samo nie wyjść. Także nie wszyscy skorzystali na tej koalicji europejskiej. Skorzystali wyborcy, którzy uwierzyli, że opozycja może się zjednoczyć i może wyciągać wnioski z porażki wyborczej ostatnich lat. Może współpracować i może osiągać dobry wynik, bo 38,5% to jest dobry wynik. Gdyby ktoś dawał nam... Czyli pan nam... jest zadowolony po tych kilku dniach milczenia? Nie jestem zadowolony. Przemyślał pan to? Ja tylko chcę powiedzieć, że gdyby ktoś powiedział nam, mnie, dzień przed wyborami, że koalicja, którą udało się zbudować, Koalicja Europejska, osiągnie 38,5%, to bym brał to w ciemno, uważając, że to jest wynik decydujący o zwycięstwie. Mobilizacja elektoratu, głównie na wsi, w małych miasteczkach, dała wynik 45% PiS-owi. I to jest wynik zaskakujący i z tego trzeba po prostu wyciągać wnioski. A dlaczego nie było mobilizacji po stronie Koalicji Europejskiej? Czy państwo sobie odpuścili? Nie, była mobilizacja w dużych miastach. W miastach ten elektorat, jakby klasyczny, tradycyjny elektorat Platformy Obywatelskiej, był zmobilizowany, ale nie w takim procencie, nie w takiej masie jak elektorat na wsi, w małych miastach do 50 tysięcy. Dzisiaj analizujemy te dane i wyciągamy z tego wnioski. Ale państwo nie starali się chyba powalczyć, jak to się mówi, o inny, taki niezdecydowany elektorat. Walczyliśmy tak, jak mogliśmy. Oczywiście będziemy te wnioski przedstawiać w przyszłym tygodniu. Analizujemy teraz te dane, analizujemy liczby, rozmawiamy z socjologami, mieliśmy spotkanie z szefami regionów. Analizujemy tę sytuację, żeby postawić dobrą diagnozę, bo tylko stawiając dobrą diagnozę, mamy szansę na to, żeby przygotować dobrą kampanię i dobry pomysł polityczny na październik. No właśnie, bo pan powiedział tuż po wyborach, że ten pomysł jest, tylko trzeba go znaleźć i trzeba wiedzieć, z kim go znaleźć, co się stało takim cytatem tygodnia przez jakiś czas. Tak, bo ja, jak każdy, kto jest... Ale wie pan już, z kim go znaleźć? Tak, czy... tak. Wiem, z kim szukać i z kim znaleźć, bo żeby znaleźć, trzeba dobrze poszukać. No to i trzeba znaleźć. Z kim szukać? Z tymi wszystkimi osobami, które tworzyły Koalicję Europejską? Myślę, że to nie wystarczy. Nie wystarczy prosta suma tych wszystkich, z którymi byliśmy w tych wyborach, w tej kampanii. Trzeba koalicję jeszcze mocniej zintegrować i jeszcze bardziej rozszerzyć. Zintegrować i rozszerzyć, a nie zweryfikować, czy wszyscy powinni do niej należeć? To na pewno zweryfikować sposób zaangażowania ludzi na listach, czy wszyscy dali z siebie wszystko, czy wszyscy prowadzili kampanię tak jak Arłukowicz, Brejza, czy Jarosław Duda. No to już widać, że nie wszyscy dali z siebie wszystko. I to jest właśnie to pytanie. I to nie tylko kwestia Platformy Obywatelskiej, która jest największą partią i dała najwięcej kandydatów, ale wszystkich, także koalicjantów. No właśnie, każdy, czy musi Polskie postawić... Stronnictwo Ludowe dało z siebie wszystko? Tam, gdzie walczyło o mandaty z miejsc pierwszych czy drugich, na pewno tak. Natomiast to dotyczy wszystkich kandydatów. No właśnie, a reszta sobie troszkę, mówiąc kolokwialnie, odpuściła. Znaczy uważam, że... Nie wierząc w zwycięstwo własne i nie pracując na zwycięstwo innych. Dokładnie, nie było takiego poczucia, że to są wybory o wszystko i nieważny jest mandat dla mnie, najważniejszy jest mandat dla mnie, ale najważniejszy jest wynik koalicji europejskiej. I ci, którzy byli z niższych miejsc, nie wierząc w mandat dla siebie, nie zawsze dawali z siebie wszystko i to trzeba zmienić. To znaczy dzisiaj mogę absolutnie powiedzieć, że listy, które będziemy budować na październik, będą się składać z tych, którzy będą walczyć w 100%. Czy będą na przedostatnim miejscu, czy na pierwszym. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Ale skąd pan wie, że oni będą walczyć w 100%? Bo taki skład i taką reprezentację przygotujemy i taką koalicję zbudujemy. No dobrze, ale czy pan teraz będzie... przygotowując reprezentację myślał o tym, że niektórzy będą walczyć, a inni nie będą walczyć? Nie. No też chyba pan myślał, że oni powinni wszyscy walczyć. Bo uważałem, że to jest oczywiste. Jeżeli ktoś jest nominowany, otrzymuje szansę startowania z listy Koalicji Europejskiej, to walczy w 100%. Nie zawsze tak jest. No dobrze, lista będzie budowana na zasadzie deklaracji. Będę walczył. Nie, na zasadzie doświadczeń. Może nie. Jakieś listy zastawne zasadzie, powinny być. Na zasadzie, to nie jest śmieszne, bo uważam, że to jest akurat poważna sprawa poważnego traktowania swoich obowiązków. Bardzo poważna sprawa. Z listami zastawnymi to nie ma nic wspólnego. Chcę zapytać, no jak pan chce sprawdzić to proszę, na zasadzie deklaracji to proszę tylko? Mi pozwolić skończyć zdanie. Każdy ma swoje doświadczenie. Są ludzie, którzy byli w poprzednich kampaniach i pokazywali się z jak najlepszej strony. I oni potwierdzili swoje zaangażowanie bardzo dobrą kampanią i świetnym wynikiem. Ale teraz jest tak, że nie może być tak, że partie dedykują swoich ludzi, nie dając gwarancji za to, że za ich 100% zaangażowanie. Więc dzisiaj, mówię zupełnie wprost, budując koalicję, będziemy brać tylko takich, którzy na pewno się w 100% zaangażują. Czy to jest na poziomie wyborów wcześniejszych do sejmików, czy do rad powiatów, czy swojej aktywności w samorządzie, czy w sejmie, czy w senacie. To nie ma znaczenia. Czy mamy ważne jest, że muszą być charakter... na myśli w tej chwili? No. Ponieważ pana koledzy z partii mają na myśli na przykład Włodzimierza Cimoszewicza, fakt, jest chory, natomiast miał jakiś chyba współpracowników, którzy mogli mu pomóc, bo był zupełnie niewidoczny w Warszawie. Każdy, tak, i nie widzieliśmy tej kampanii, każda partia polityczna, dedykując swoich kandydatów, szczególnie już na pierwsze miejsca, brała za nich 100% polityczną i organizacyjną odpowiedzialność. Jeżeli tak się nie stało, jeżeli ktoś nie pracował, nie robił kampanii, a to było szczególnie widoczne tu w Warszawie, no to są wymierne straty dla całej koalicji, przecież a nie dla tej partii, która wskazywała osobę i z tego absolutnie trzeba wyciągnąć wnioski. Panie przewodniczący, czy ktoś panu w Platformie powiedział wprost, Grzegorz, powinieneś odejść, potrzebne jest nowe przywództwo, bo nie słychać takich głosów, że tak powiem, pod nazwiskiem, natomiast w mediach jest ich pełno. Nie wiem, co to znaczy pełno, natomiast rozmawiamy w Platformie. Ja też nie panu nie powiem, ile jest, no ale w każdym razie... Rozmawiamy w Platformie. Pani, jeżeli ktoś mówiłby, że potrzebne są zmiany organizacyjne, 100% zgody, sam przygotuję na 8 czerwca, mamy posiedzenie Rady Krajowej i przygotuję, pokażę plan doprowadzający nas do wyborów październikowych. A czy poprosi pan o wotum zaufania Rady Krajowej? Nie, dlatego, że dzisiaj wprowadzanie procesu wyborczego wewnątrz Platformy skończyłoby się większością konstytucyjną dla PiS-u w wyborach parlamentarnych. To znaczy zwycięstwo PiS-u jest wtedy bezdyskusyjne, bo my nie możemy dzisiaj 4 miesiące przed wyborami rozpocząć wewnętrznego procesu wyborczego w Platformie. Platformy, czy weryfikacji przywództwa, zarządu, przewodniczącego, dlatego że jest za mało czasu. A to jest proces, taki długi proces, tak? Tak, bo to jest proces demokratyczny. Wszyscy członkowie muszą głosują. Jeżeli byśmy rozpoczęli go teraz, to zakończylibyśmy go jesienią, nie wiem, parę tygodni przed wyborami. Trzeba być absolutnym szaleńcem, żeby coś takiego mówić, albo chcieć zaszkodzić Platformie Obywatelskiej. A co czeka sztab wyborczy? Jakieś reprymendy? Na pewno wyciągnięcie wniosku. Zaczęliśmy rozmawiać i podsumowywać. To jest, chcę powiedzieć tak, to nie jest proste budować sztab wyborczy w oparciu o koalicję. I to jest wielki, taki bardzo poważny wniosek z tego, co widziałem i co obserwowałem w aktywności sztabu. Sztab nie może być miejscem, w którym się negocjuje, dyskutuje, waży części akcentów, żeby rozłożyć je na przedstawicieli poszczególnych partii politycznych. No dobrze, czyli sztab pana ludzie byli zależni od tego, co robią inni z innych ugrupowań, tak? I dlatego byli troszkę ubezwłasnowolnieni? Inaczej, chcę powiedzieć tak, że sztab musi być bardzo mocno trzymany, ta kierownica musi być trzymana w jednych rękach i ona nie ma barwy politycznej. Trzeba wybrać fachowców, znaczy takich, którzy podejmują decyzje i biorą za nie stuprocentową odpowiedzialność. I tak nie było, i nieważne, tak? jest, z jakiej są partii. Znaczy nie ma negocjacji. I tak nie było, panie przewodniczący. Uważam, że nie było. Że czyli jedna, to było niedopatrzenie chyba. Uważam, prawda? Że nikt nie budował w tak szerokiej koalicji, nikt nie budował sztabu, który się składał z przedstawicieli 5 partii politycznych. To jest zupełnie nowe doświadczenie. I trzeba potrafić z tego wyciągać wnioski i my potrafimy to zrobić. Natomiast to, co dzisiaj, nad czym dzisiaj pracujemy, to na postawieniem dobrej diagnozy, co się stało, dlaczego taka mobilizacja na wsi elektoratu wyborców PiS-u, dlaczego w miastach do 50 tysięcy, a dlaczego odpowiednio mniejsza w dużych miastach. My tę diagnozę będziemy mieli przygotowaną i na tej podstawie przygotujemy program i koncepcję wyborów październikowych. Czy zaangażowanie Donalda Tuska pomogło, czy przeszkodziło, czy było obojętne? Na pewno pomogło, bo potrafiło zintegrować, pozwoliło zintegrować tę opozycję, zjednoczoną opozycję w koalicji europejskiej. Donald Tusk jest nietuzinkowym politykiem i jego udział w marszu, który odbył się tydzień przed wyborami, 18 maja, oceniam bardzo wysoko. Jego każde zaangażowanie w polską politykę oceniam bardzo wysoko i liczę, że będzie się angażował w przyszłości. Ale myśli pan, że zaangażowanie Donalda Tuska to jest parę punktów procentowych więcej w wyborach? Myślę, że zjednoczenie opozycji i stanięcie obok siebie liderów opozycji i Donalda Tuska pomaga opozycji budować dobry, lepszy przekaz, skuteczniejszy politycznie. Uważam, że jeżeli uda nam się utrzymać zjednoczenie opozycji, uda nam się pokazać, że wyciągamy wspólnie z tego, co się stało, wnioski, wygramy wybory w październiku. Ja głęboko w to wierzę. Czyli pan chce utrzymać zjednoczenie opozycji i z Inicjatywą Polską, i z KOD-em, i z różnymi małymi ugrupowaniami? Pani, ja uważam, że trzeba, powiem więcej, zintegrować opozycję, mówić jednym głosem, pracować w jeden sposób, taki bardzo skoordynowany. Ale właśnie o czym mówić jednym głosem, bo w różnych sprawach państwo mają różne zdanie. I dlatego, jeżeli... znaczy ta formuła programowa... To może trzeba wyeliminować te wątki, które dotyczą kwestii światopoglądowych, bo wtedy nie będziecie mówić jednym głosem. Być może tak, będziemy o tym rozmawiać i to jest pytanie tylko, kto przyjmie, bo budowanie wariantu wspólnej, zjednoczonej opozycji musi polegać też, że umawiamy się na pewną rzecz, na aktywność wspólnej i każda z partii, każde środowisko musi zrezygnować z pewnych rzeczy. Więc ja jestem zwolennikiem tego, że tylko bardziej zintegrowany i rozszerzona opozycja wygra wybory październikowe. Bo 38,5% to nie wystarczy. Ale to jest kwestia partii politycznych, środowisk. Wie pani, ale ja uważam, znaczy lider Wiosny powiedział, że nie, ale mi się wydaje, że wyborcy Wiosny nie życzą sobie, żeby ten byt polityczny się zakończył. Wydaje mi się, że oni będą szukać konstrukcji, że wyborcy Wiosny zmuszą Roberta Biedronia do zmiany decyzji. Myślę, że będą chcieli uczestniczyć w projekcie zjednoczonej opozycji, a nie dramatycznie bić się o próg 5%. Tak mi się wydaje, że w polityce to jest najważniejsze, żeby jednak mieć wpływ na aktywną politykę, a nie walczyć śmiertelnie o 5% próg. Kiedy spotkanie z liderami Koalicji Europejskiej? Rozmawiamy już, ja rozmawiam, ze wszystkimi się spotkałem oczywiście. Ale, natomiast, to znaczy indywidualnie? Tak, natomiast przygotowujemy, scenariusz jest 4 czerwca, tam się będziemy widzieć wszyscy w Gdańsku. Jesteśmy zaproszeni przez panią prezydent Dulkiewicz. I tam się coś takiego wydarzy, co będzie fundamentalne dla umocnienia. Myślę, że sporo, jestem też umówiony na inne rozmowy, sporo się na pewno tam wydarzy. Tak ważnych rzeczy, które będą miały wpływ na, jestem przekonany, zwycięską kampanię w październiku. Bardzo mnie pan zaciekawił, ale niestety czas minął. Grzegorz Schetyna, lider Koalicji Europejskiej jeszcze i lider Platformy. Dziękuję bardzo. Co najmniej do października. Tak? Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ćwierćwir, teraz w sklepach euro. Drugi produkt 20, lub trzeci 40, lub czwarty 60% taniej. Trrr, i niespodzianka, rewelacja. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Trrr, promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I pora, proszę państwa, zgodnie z tym, co mówi zegarek, na informacje w skrócie. Michał Szczerba. 13 października to najwcześniejszy możliwy termin jesiennych wyborów parlamentarnych. Może być dniem wyborów, ale jest za wcześnie na przesądzanie daty, mówi wicepremier Beata Szydło. Decydująca w tej sprawie będzie decyzja prezydenta, dodaje. Zgodnie z konstytucją wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji. Stołeczni radni zdecydowali o dwukrotnym zwiększeniu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Podwyżki mają zrekompensować nauczycielom, którzy w kwietniu strajkowali utratę części pensji. Dyrektor szkoły może teraz zdecydować o przyznaniu dodatku w maksymalnej kwocie 2400 zł na okres 3 miesięcy od 1 czerwca do końca sierpnia. 15% palaczy nie wie, że palenie wywołuje raka płuc. 1/3 nie zdaje sobie sprawy z tego, że bierne wdychanie dymu tytoniowego również jest przyczyną raka. To wyniki międzynarodowego raportu przygotowanego z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Bez Tytoniu. W Polsce pali 8 milionów osób. Władze Paryża chcą nadać imię księżnej Diany niewielkiemu placowi w pobliżu tunelu, w którym w 1997 roku zginęła w wypadku samochodowym. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w czerwcu. Ponadto władze miasta chcą złożyć hołd Lady Di za jej pracę humanitarną. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ceny ropy delikatnie, ale spadają. W Stanach baryłka kosztuje teraz $56. Notowania surowca zniżkują po tym, jak prezydent USA postanowił wprowadzić cła na towary z Meksyku. W Polsce benzyna 95 kosztuje teraz średnio 5,27. Cła na import z Meksyku mają obowiązywać od 10 czerwca i wynosić 5%. Dziś poznamy bardziej szczegółowe dane na temat wzrostu gospodarczego Polski w pierwszym kwartale. Zapublikowanego przez GUS w połowie maja tak zwanego szybkiego szacunku wynika, że w pierwszych 3 miesiącach tego roku PKB wzrósł o 4,6% licząc rok do roku. Wkraczamy w ostatnią fazę wykorzystania funduszy unijnych. To tłumaczy duże wydatki po stronie samorządów, ale nie próżnują też przedsiębiorstwa, mówi ekonomistka PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Firmy cały czas wskazują, że obawy o popyt, bariera popytowa w zasadzie nie istnieje. To znaczy, że istnieją wszelkie przesłanki do tego, żeby, abstrahując już także od tych środków unijnych, firmy decydowały się na inwestycje. A dane GUS-u poznamy o 10:00. O gospodarce będą rozmawiać dziś w Baku prezydenci Polski i Azerbejdżanu. Karol Surówka. Prezydenci spotkają się przed południem na rozmowę w cztery oczy. Później wezmą udział w rozmowach plenarnych z udziałem delegacji z obu krajów. Najważniejszym tematem rozmów ma być gospodarka, w tym wydobycie gazu ziemnego z Morza Kaspijskiego przez polskie firmy oraz usprawnienie korytarza transportowego między Polską a Azerbejdżanem. Z Baku, Karol Surówka, Polskie Radio. Skąd się biorą pieniądze? Z bankomatu. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Rzetelną firmę wśród przedszkolaków. W badaniu zapytano też dzieci o znaczenie słowa uczciwość. Zdania są podzielone. 1/4 uważa, że uczciwy to ktoś miły, 27% mówi, że uczciwość to nie kłamanie, a 8% respondentów nie jest pewna, ale łączy to pojęcie z grą w karty albo w planszówki. Wracając do pochodzenia pieniędzy, 38% mówi, że pochodzą z bankomatu, 19% wie, że trzeba na nie zapracować, a 15% twierdzi, że biorą się z fabryki. Autorzy badania kończą stwierdzeniem, dzieci dokładnie nie wiedzą, jak się pieniądze produkuje, ale podejrzewają, że to nie jest tak, że drukuje się tyle pieniędzy, ile się chce. Niestety. Sponsorem audycji jest Icon Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Zajmijmy się pogodą. Będzie dzisiaj raczej słonecznie, ale też możliwe są zachmurzenia na północy i zachodzie kraju oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Tam możliwe opady. Temperatura na wybrzeżu i terenach podgórskich od 16 do 20 stopni. Z kolei w Elblągu, Lublinie, Krakowie i Przemyślu 20, w Łodzi, Szczecinie i Suwałkach 21, Warszawa, Zielona Góra, Bielsko-Biała i Toruń 22, Wrocław 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Zapraszamy do Trójki. Czas na piosenkę dnia. Męskie granie orkiestra Sobie i Wam. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Zbyt mało. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, ile się da, miłości wróć, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości wróć, mądrych ludzi wokół. To była piosenka dnia. Mamy telefon z prośbą. Proszę, panie Wojtku, proszę, pan tutaj w stronę Mazur, pan pochucha, bo jest tak jakoś niby ciepło, a zimno. No tak, i jak zwykle państwo przeceniają moje możliwości. No ale może chuchnę chociaż muzyką. No może chociaż o pół stopnia się podniosła temperatura na Mazurach zgodnie z prośbą słuchaczki. A teraz... Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a dziś w programie będzie tak. O co chodzi? Już wyjaśniam. Mam nadzieję, wspólnie także z Państwem przy radioodbiornikach będziemy ćwiczyli hake kamate, czyli maoryski taniec bojowy. Najlepiej znany z meczów rugby reprezentacji Nowej Zelandii. Ale po co od razu mecz? Równie dobrze hakę można tańczyć przed wyjściem z domu do pracy. Od razu człowiekowi robi się jakoś lżej. Haką fascynują się Julia Witkowska, Jakub Szymczyna i Krzysztof Myślicki. Mówi Kuba. Ten pomysł wziął się z tego, że uczestniczyłem w takim warsztacie w mojej szkole teatralnej, gdzie pojawił się Karl Burrows, członek kultury maoryskiej, i przeprowadził dwudniowe warsztaty na temat haka kamate. Najpierw to było z dziećmi, a później z ekipą aktorską. I stąd wziął się pomysł. Powiedzmy, z czego haka się wywodzi? Jaki jest jej cel? Czemu ona ma służyć? Jakie są jej korzenie? To wszystko zależy od rodzaju haki, ponieważ jest wiele rodzajów hak. Haka to w ogóle znaczy taniec i są haki dziękczynne, są haki, które się wykonuje na pogrzebach, na weselach. Jeżeli chodzi o hakę kamate, jest to taniec bojowy. Kiedyś się go wykonywało przed konfrontacją z wrogiem, a teraz można wykonywać go przed każdą dowolną konfrontacją, niekoniecznie z wrogiem. Zastanawiam się, czy tutaj ta haka smakuje tak samo jak w Nowej Zelandii. Czy to nie jest jednak pewien rytuał, pewien taniec, który jest ściśle związany z tamtą szerokością geograficzną i to jest trochę tak jak, nie wiem, jedzenie pierogów na Jamajce, że coś tu może nie grać. Haka na pewno jest nierozerwalnie związana z kulturą Maori. Wywodzi się z niej, nie da się tego odseparować. Haka jest potężnym narzędziem transformacji. Konfrontujemy się nie tylko z wrogimi sytuacjami, ale tak naprawdę sami z sobą. Czyli haka jest narzędziem pozwalającym odkryć siebie. Każdy ma swoją własną hakę. Haka, mimo że jest związana z kulturą Maori, jest sprawą bardzo indywidualną. Każdy ma w sobie jakieś lęki, blokady, z którymi musi się skonfrontować. Jest tego prywatna sprawa, niezależnie od szerokości geograficznej, od kultury. Ale czy to są jakieś ustalone ruchy? Nie wiem, kupujemy podręcznik haki, czy też, nie wiem, obserwujecie to w internecie, jak oni tańczą i to kopiujecie? Jak się tego uczyć? Skąd czerpiecie wiedzę na temat tego tańca bojowego? Z własnego ciała. Każdy z nas ma potrzebę jakiegoś ruchu. U każdego to może być inna potrzeba. Jeszcze może odnośnie ruchów, o które wcześniej pytałeś, i tego, czy to jest egzotyczne, czy nam pierogojadom przystoi robić coś z tak odległej części świata. Przystoi, ale czy smakuje? Smakuje i to o wiele bardziej niż może się wydawać, ponieważ haka kamate jest bardzo związana z energią męską. Wbrew pozorom każdy za nią tęskni i jak się troszkę pobudzi w sobie tej energii, to ma się uczucie, jakby się spotkało kogoś, z jakim się bardzo, bardzo tęskniło, kogo się od dawna, dawna nie widziało. A ruchy w hace działają na nas dokładnie tak samo, ponieważ są atawistyczne i działa po prostu przez organizm, one wpływają na naszą mentalność, na zasadzie psychosomatyki. Widziałem dwulatki, które robią hakę, to jest dokładnie ten moment, w którym zaczynasz uczyć się chodzić, uczyć się mówić. I tak jak uczysz się mówić i chodzić, tak tutaj uczysz się po prostu radości, siebie, miłości, nie? Na przykład jest taki moment, jak był zamach w Christian Church, jak dzieciaki, które miały 16, 17, 13 lat, były w stanie odpowiedzieć na to, co dla nich było problemem. Po prostu zrobiły hakę i to widać, nie? Ja teraz czuję dreszcze. Teraz jeszcze konkretnie, bo rozumiem, że organizujecie warsztaty, gdzie można wziąć udział w tych warsztatach. Najlepiej wyjść na nasz profil na Facebooku Haka Adventure. Tam mamy całą listę wydarzeń, podróżujemy po całej Polsce. Mamy również cykl bezpłatnych warsztatów. One są dwa razy w miesiącu na Polach Makotowskich. Prowadzi je Krzysiek o godzinie 18, więc serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegóły są na naszej stronie. Również organizujemy prelekcje dotyczące kultury Maori i haka. Tutaj jeszcze może dopowiem do tego, co mówił Kuba o hace, że haka jest podróżą, ja to tak odbieram, podróżą nie tylko w głąb kultury Maori, ale w głąb siebie tak naprawdę i nigdy nie wiadomo, co się spotka na końcu, co jest w nas. Audycja podróżna. Od czerwca do września część plaż nad Bałtykiem będzie fragmentami zamkniętych z powodu tak zwanej refulacji. Są to prace polegające na dostarczaniu rurociągami na plażę mieszanki piasku i wody w celu ochrony brzegu przed erozją. Prace będą prowadzone w Gdańsku Jelitkowie, Jastrzębiej Górze, Ostrowie, Helu, Kuźnicy, Sztutowie, Stegnie i na Westerplatte. Więcej szczegółów niebawem ma podać Urząd Morski w Gdyni. Paryż ma zmienić się nie do poznania. Władze miasta chcą wyrzucić samochody ze ścisłego centrum i stworzyć ogromny ogród. Pojawią się nowe deptaki, ścieżki rowerowe, dziesiątki nowych nasadzeń drzew oraz dwa nowe skwery w formie ogrodów. Przebudowa okolic wieży Eiffla ma potrwać do 2024 roku. Odpowiada za nią londyńska pracownia architektoniczna. Niedawno władze Botswany wywołały światowe oburzenie zapowiedzią zniesienia zakazu polowania na słonie. Teraz przekonują, że polowania będą ekstremalnie ograniczone i ściśle kontrolowane. Prezydent kraju przekonuje, że o ile w skali Afryki liczba zwierząt maleje, to akurat w Botswanie rośnie. Nie przekonuje to krytyków decyzji, według których zwierząt wcale nie jest za dużo, jak twierdzą władze, i w całej sprawie chodzi o portfele. Portfele organizatorów myśliwskich safari. Podróżna powróci, ale jeszcze tak piątkowo dla kurażu, fragment Haki. Miłego dnia. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dla każdego chłopaka odpowiednia haka. Alinka Wachowicz, Piotr Łodej, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann, wyciągnęliśmy teraz chusteczki, żeby otrzeć lekko załzawione oczy ze wzruszenia, dziękując Państwu za udział, słuchanie. telefonowanie i pisanie. No i ciesząc się bardzo, że Państwo byli z nami. A ja dodam, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to spotkamy się w niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dzień dziecka, czyli to tak, jakby dziecko miało urodziny. Dzień dziecka ma się być codzień. Świętuj Dzień Dziecka z Biedronką. Koc 2 w jednym smukę, zmieniający się w poduszkę. Tylko 39,99.